Փոխվել էր նաև մեր խաղերի ոճը, ընդհանուր բովանդակությունը, փիլիսոփայությունը, նկատելի էին ուժերի որոշակի կուտակումներ, դրանք սկզբում փոքրիկ խմբեր էին, հետո միավորվելով դարձան վաշտեր, քարին փոխարինելու եկավ դանակը, ճակատի մի կողմում Էրմենին էր, այսինքն մենք, մյուս կողմում թուրքը, ազերի բար գոյություն չուներ, մեկին ազերի ասիր կվիրավորվեր, թուրք կամ մուսուլման, ուրիշ ոչինչ, ամեն ինչ ասող կարճ, կոնկրետ, ճիշտ է, այդ խմբերը հաճախ գործում էին իրարից անկախ քաղաքի տարբեր թաղամասերում, ցակուցրիվ եւ ավելի շատ երեխայական խաղեր էին հիշեցնում, ավակների ուշադրությունից դուրս էին, բայց դաժան էին աններում ու անկեղծ։ Եվ երբ հայտնվեցին առաջին արյունոտ, քարով ջարդված գլուխները, մորաքրոջս տղան այդ գործին հրաշալի էր տիրապետում և նետած երկու քայլից մեկը հասնում էր նշակետին, մենք նրան սնայպեր էինք անվանում։ Այո, երբ հայտնվեցին դանակահարված ոտքերն ու ձեռքերը, ավակ Էրմենին ու թուրքը կարծես անհանգստության նշաններ ցույց տվին, դա ընդունելով իբրև զարմանալի նորություն, չտեսնված, չլսված բան խորհրդային հասարակության, հատկապես հայ և թուրք ժողովուրդների, այն էլ Շուշի քաղաքի համար։ Գործին խառնվեց նաև խորհրդային միլիցիան, մի քանի հայ և թուրք երեխաների հրավիրեցին ներքին գործերի շրջանային բաժին, մի քանի ժամ քարոզ կարդացին, կարգին վախեցրին, մի երկուսին ուղակի չափալախեցին, ուշուս տվեցին ու ազատ արձակեցին, բնականաբար, երբ բոլորը խոստացան, էլ հիմացուներ չանել, դպրոցում էլ միայն ու միայն բարձր գնահատականներ ստանալ։ Ես իհարկե դերևս չգիտեի ով է կամ ինչ է այդ թուրքը, ինչու է ինձ համարում իր թշնամին, ինչու է ինձ ատում, ինձնից զզվում, ինձ համարում կեղտոտ, խոզ, եկվոր, անհավատ, ինչու է փորձում ինձ ցավ պատճառել, նույնիսկ ամենասովորական, ամենաանմեղ խաղի ժամանակ։ Չգիտեի, բայց ամեն օր իմ ներսում ինչ-որ բան էր ձևավորվում։ Ես մտածում էի պաշտպանության մասին, նա թուրքն ինձ համար դառնում էր այլ մոլորակայինի նման մի բան, ամեն վարկյան վտանգավոր, ամեն վարկյան կծոտող, աստծո պարգևած տարածքներից, շնորներից ու պարգևներից դուրս, նա դառնում էր հակամարդ, եւ ես ինձ վարժեցնում էի մի շատ սովորական բանի, նրան տեսնելիս ճանապարհս կամ տեղս չփոխել, հուզմունքս կամ ատելությունս ցույց չտալ, գրպանիս քարերը չգցել, խոսելիս նայել ուղիղ աչքերին, նահանջի մասին չմտածել, եթե նույնիսկ իմ դեմ մեկի փոխարեն կանգնած է 10 թուրք, 10 հակամարդ։ Ես ինձ վարժեցնում էի նոր կյանքի, իմ տարածքներում ապրելու, սիրելու, թղթե ծտեր շինելու, նկարելու, ես ինձ պատրաստում էի դեռևս անշոշափելի, անտեսանելի առեղծվածային ու երևի իմաստուն միջամփորդության, կարծես զգուշակելով, որ մի օր անպայման դեմ եմ առնելու հենց նրան, Շուշիում իմ կողքին մեծացող, ինձ հետ խաղացող, մեր հարևան տանն ապրող, մի ժամանակ աղջիկա շոր հագնող Լակոտին։ Եվ հասկանալու եմ, որ հենց այդ շորը հագնելու պահին էլ փոխել է իր տեսակը, իր աշխարը, իր փիլիսոփայությունը, եւ հենց այդ օրն էլ ինձ պատերազմ է հայտարարել այդ Լակոտը։ Սկզբում ես շատ միամտորեն փորձում էի տեսնել իմ ու նրա տարբերությունները, չի կարողանում, նույն ձեռքերը, ոտքերը, գլուխը, ուսերը, ոչ մի տարբերություն, եւ ես եւ նա աշխարհը տեսնում էինք աչքերով, ձայները լսում էինք ականջներով, ցուրտը, տաքը, ցավը ընկալում զգայրաններով, օտարները մեզ կարող էին նույնիսկ շփոթել, խառնել, ոչինչ չհասկանալով նաև մեր լեզվից։ Մեր գույնն էլ էր նույնը, հազվադեպ շեկ կապուտաչ, մեծամասամբ սևաչ, սպիտակամորթ, հաճախ մուք ու մազոտ, Ռուսի համար մենք օրինակ նույն կովկասցին էինք, կրքոտ, դաժան, արյունարբու։ Կին մորթող քաղաքակրթությունից հազարավոր կիլոմետրեր ու դարեր հեռու։ Ես մեզ համեմատում էի և չէի կարողանում հասկանալ, որ կառույցը ոչ մի նշանակություն չուներ և ամեն ինչ կառույցից դուրս էր համարյա երկնքում։ Դրա համար էլ իմ կառույցը կոչվում էր հայ, նրանը թուրք։ Եվ ես մի քանի տարի էլ հասունանալով կրկին ինձ ու նրան դրեցի կողքի, համեմատեցի, մանրամասները զննեցի, հետազոտեցի և խոստովանեմ, որոշակի տարբերություններ սկսեցի տեսնել։ Որդի Աստվածը և Սուրբ Հոգին, նա կողքին միայն Ալլահը և Մուհամմեդը իբրև վերջին մարգար է։ Եվ այդ ամենի արանքում արյուն, հավերժական պատերազմ, ատելություն, հալածանք, խաչելություն, կորցրած ծովեր, քաղաքներ, քաղաքակրթություն, ավերված երկիր։ Եվ այդ ամենի արանքում Ղուրանը, մարդը Ալլահի ստրուկն է, մարդու հիմնական պարտականությունը Ալլահին ենթարկվելն է և հնազանդվելը։ Ալլահը հայտնում է իր շնորն ու ողորմածությունը ամեն մարդու կարիքները հոգալով, ով պարտավոր է խոնարհաբար գոհանալ Ալլահից։ Աշխարհն ապրում է ահեղ վախճանի սպասելիքով, այն ժամ Ալլահը պիտի կենթանացնի մեռյալներին վերջին դատաստանի համար, նրանք ովքեր պաշտել են իրեն և բարի գործեր կատարել կահատուցի մարմնական հաճույքներով և զգայական դրախտի պատկերով։ Ալլահը դժողքի կրակներին կմատնի նրանց, ովքեր անիրավության կտրվեն, ում ամենամեծ մեղքը ճշմարիտ Աստծուն կուրքերով փոխարինելն է։ Նաև իմ հայր Աստծո խոսքը, ես քեզ հետ եմ բոլոր օրերում մինչև աշխարհի վերջը։ Կրկին Ղուրանը, Հիսուսի աղոթքից հետո մարդկությունը կազատվի այն ցեղերի լծից, որոնց պատճառով խախտվել է աշխարհի ներդաշնակությունը և դարձյալ երջանկությունը վերականգնվելու է մարդկանց մեջ, բայց միայն մինչև Հիսուսի ֆիզիկական մահը, երբ մարդիկ կրկին դառնալու են իրենց կրոնական ուրացությանը։ Հիսուս թաղվել է այն նույն գերեզմանում, ուր Մուհամմեդն է, և վերջապես երկուսով միասին հառնելու են դատաստանի օրը։ Նորից Աստվածաշունչը, անունն այն մեկի, որ Աստծո կերպարանքով էր, բայց Աստծուն հավասար լինելը հափշտակություն չհամարեց, այլ իր անձը ունայնացրեց, ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման լինելով և կերպարանքով որպես մարդ ճանաչվելով խոնարեցրեց ինքն իրեն, հնազանդ լինելով միջև մահ ու մահվան խաչի վրա։ Դրա համար էլ Աստված նրան առավել բարձրացրեց և տվեց նրան մի անուն, որ բարձր է ամեն անունից, որպեսզի Հիսուս Քրիստոսի անունով խոնարհվի ամեն ծունկ երկրավորների և երկնավորների և ամեն լեզու խոստովանի, թե Հիսուս Քրիստոս Տեր է, իբարս Հայր Աստծո։ Եվ ես չէի կարողանում պատկերացնել, որ երկնքում Հայր Աստծուց և Որդի Աստծուց բացի կարող է մի ուրիշ Ալլահ անունով Աստված էլ տեղավորվել և ապրել իմունց հարևանությամբ, այն էլ հաշտ ու խաղաղ առանց իրարանցումի ու թշնամանքի։ Եվ ես փոքրիկ թուրքերին խորհուրդ էի տալիս Ալլահին որոնել մի ուրիշ տեղ, այլ մոլորակի վրա։ Մի անգամ հորս հարցրի. «Ո՞վ է Ալլահը»։ «Թուրքերեն պապան», հանգիստ պատասխանեց հայրս։ «Իսկ որտեղ է բնակվում նա», հորս կրկին տհաճ վիճակի մեջ գցեցի ես։ «Թուրքերն ասում են երկնքում, բայց ես այդ շանտ ողորանց չեմ հավատում»։ բնականաբար ես նույնպես չի կարող հավատալ։ Ավելին, չգիտեմ ինչու ինձ թվում էր, Ալլահը անապատային ծագում ուներ, որովհետև ինչքան այն օրերին ինձ հայտներ, նրան հայտնաբերել են արաբները, այն էլ Քրիստոսի ծննդից 7 դար հետո, ասինքն Ալլահը Հիսուսի մոտ ջահել տղա էր, ինչպես ասում են երեկվա երեխան։ Այդքան իհարկե ես գիտեի, բայց մեկ-մեկ ինքս ինձ հարցնում էի, Ալլահն է ուժեղ, թե Աստված, Քրիստոսը, թե Մուհամմեդը։ Համեմատում էի և նույն վարկյանին էլ ինքս ինձ դատապարտում նման անուղեղ, անբնական միամիտ մտածումի համար։ Ես ինձ չէի ներում հատկապես այն բանի համար, որ համարձակվում էի Աստծո որդի Հիսուսի կողքին կանգնեցնել ավելի քան երկրային, ավելի ճիշտ միայն ու միայն երկրային 4 անգամ ամուսնական արագաստը պղծած ու բազում մեղքեր գործած Մուհամմեդին, ով ընդունել է Հիսուսի ծնունդը, Հիսուսի մարգարեությունները, բայց համարձակվել է շղթել նրա Աստվածային ծագումը։